Ale w jeden wieczór w Berlinie o sukcesie naszych na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy powiemy za chwilę w sporcie. A w serwisie Trójki tymczasowe areszty dla mężczyzny z Gdańska podejrzanego o molestowanie chłopca. Złapano go dzięki podsłuchowi. Prezydent Turcji zapewnia, że jego kraj nie jest na skraju bankructwa. Mówi o atakach na gospodarkę. Do tymczasowego aresztu trafił 55-latek podejrzany o molestowanie chłopca w Gdańsku. Tak zdecydował sąd. Mężczyźnie postawiono 3 zarzuty i grozi mu do 12 lat więzienia. Nie przyznaje się jednak do winy i złożył wyjaśnienia. Do molestowania miało dojść dwukrotnie w lipcu i ostatni raz w czwartek. Wtedy mężczyzna został zatrzymany przez policję. Według lokalnych mediów 55-latek jest animatorem kultury w Gdańsku, a do jego zatrzymania miało dojść dzięki matce dziecka, która w porozumieniu z detektywem wyposażyła syna w podsłuch. Był postacią wybitną, tak Piotr Mikucki, dziekan Wydziału Reżyserii Łódzkiej Filmówki, wspomina reżysera Kazimierza Karabasza. Odszedł on dzisiaj w wieku 88 lat. Kazimierz Karabasz był jednym z filarów naszej szkoły, byłym dziekanem. Dla naszego kina człowiekiem niebywale zasłużonym, ponieważ to on ufundował w gruncie rzeczy Szkołę Polskiego Dokumentu. Karabasz był reżyserem i pedagogiem. Jego obrazy Muzykanci, Ludzie w drodze, Rok Franka W. to klasyka światowej dokumentalistyki. Teraz ważne informacje z Turcji. Prezydent Recep Erdoğan mówi, że gospodarka jego kraju nie jest w stanie bankructwa, ani nie jest w kryzysie. To po tym, jak doniesienia o sytuacji ekonomicznej Turcji przyprawiło ból głowy inwestorów. Erdoğan uważa, że rekordowy spadek wartości tureckiej waluty to wynik ataków na jego kraj. Recep Tayyip Erdoğan zapewnił, że Turcja jest gotowa do handlu ze swoimi czołowymi partnerami, Chinami, Rosją, Iranem i Ukrainą, w narodowych walutach zamiast w amerykańskich dolarach. Dodał, że tak samo będzie z europejskimi krajami. Prezydent Turcji mówił o tym w przemówieniu do członków swojej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju w nadmorskim mieście Rice nad Morzem Czarnym. Wczoraj Donald Trump ogłosił podwojenie ceł na import stali i aluminium z Turcji. Stało się to po fiasku rozmów na temat uwolnienia pastora Andrew Bransona, które miały miejsce w tym tygodniu w Waszyngtonie między rządem Stanów Zjednoczonych i Turcji. Amerykański duchowny od ponad 20 miesięcy jest przetrzymywany przez tureckie władze pod zarzutem szpiegostwa. Ankara oskarża go o wspieranie kurdyjskich separatystów i organizatorów puczu sprzed 2 lat. Z tego powodu w ubiegłym tygodniu Waszyngton nałożył też sankcje na tureckich ministrów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Kościół potrzebuje wigoru, intuicji i wiary młodych ludzi, tak mówił papież na spotkaniu z młodzieżą w Rzymie. Młodzi ludzie przybyli w pierwszej pielgrzymce z całych Włoch w intencji październikowego synodu biskupów. Spotkanie z papieżem poprzedził godzinny koncert inspirowanego wiarą rocka. W Niecce starożytnego stadionu zgromadziło się 50 tysięcy pielgrzymów. Franciszek najpierw odpowiadał na pytania. Apelował do młodych ludzi, by nie dali sobie skraść marzeń i zawierzyli je Bogu. Potem rozpoczęło się modlitewne czuwanie. Papież na zakończenie w przemówieniu zachęcał młodzież, by wspólnie z odwagą walczyła o braterstwo w świecie, nie unikając miejsc, w których ludzie cierpią, pogrążają się w rezygnacji i umierają. Maszerowanie samemu pozwala uwolnić się od wszystkiego. Maszerowanie razem pozwala nam stać się ludem, ludem Bożym. Franciszek dodał, że przynależność do ludu Bożego daje poczucie bezpieczeństwa i tożsamości. Jutro rano pielgrzymi spotkają się na mszy świętej na placu świętego Piotra. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. A teraz sport i Jan Kałucki. Dziś miały być medale i były, ale to, co zrobili nasi lekkoatleci na Mistrzostwach Europy w Berlinie, przerosło oczekiwania nawet największych optymistów. O szczegółach Tomasz Gorazdowski. To znowu był złoty wieczór na olimpijskim stadionie w Berlinie. Najpierw w biegu na 400 metrów Justyna Święty-Rzetycz pokazała, jak walczyć do ostatniego centymetra. Wygrała o włos ze znakomitym czasem, rekordem życiowym i drugim wynikiem w historii polskiego sportu na tym dystansie. Tak, cieszę się, tym bardziej, że udało mi się wyśrubować rekord życiowy do granicy 50-40 z hakiem. W tym momencie chyba jeszcze do mnie to nie dotarło. Cieszę się ogromnie, ale jestem zarazem w bardzo dużym szoku. Iga Baumgart była piąta. Niewiele później na starcie stanęło 3 Polaków w finale biegu na 800 metrów. Michał Rozmys, 4. z rekordem życiowym. Mateusz Borkowski, 5. A na czele w profesorskim stylu niezagrożony. Trzeci raz z rzędu w Mistrzostwach Europy najlepszy Adam Krzot. Bardzo mocny wynik, minuta 44:59. Także jest to wynik, który bardzo często daje medal Mistrzostw Świata. W zasadzie to jest bankowo medal Mistrzostw Europy. Ale bardzo wartościowy wynik, bo w tak szarpanym biegu, z tak długim finiszem, naprawdę 3 dni z rzędu biegania mocnego, bo te rundy eliminacyjne piekielnie mocne. A na koniec dzisiejszego dnia fantastyczny bieg Polek w sztafecie 4x400 metrów. Hope, Baumgart, Wyciszkiewicz i Święty mistrzyniami Europy. I to po jakim biegu? Wracamy na pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej. Berlin, Tomasz Gorazdowski. To jeszcze przypomnijmy, Polska ma 6 złotych medali i 3 srebrne. A jutro m.in. konkurs skoku otyczce z Piotrem Liskiem i Pawłem Wojciechowskim oraz konkurs rzutu młotem z Anitą Włodarczyk, Malwiną Kopron i Joanną Fiodorow. Teraz piłkarska ekstraklasa. Drużyny, które dziś grały, zgodnie remisowały 1-1. Pogoń Szczecin podzieliła się punktami z Krakowią, natomiast Arka Gdynia z Górnikiem Zabrze. Za granicą Genoa wygrała 4-0 z Lecce w meczu Pucharu Włoch. Co ważne, Krzysztof Piątek ustrzelił hat-tricka, a Arkadiusz Milik zdobył bramkę dla Napoli. Ekipa z Neapolu przegrała towarzyski mecz z Wolfsburgiem 1-3. I na koniec żużel. Niki Petersen wygrał w Malili Grand Prix Skandynawii. Duńczyk wyprzedził Słoweńca Mateja Zagara i Federica Lindgrena ze Szwecji. Maciej Janowski, Bartosz Zmarzlik i Patryk Dudek odpadli w półfinale. Kolejne zmagania najlepszych żużlowców świata za 2 tygodnie w Gorzowie Wielkopolskim. Tej nocy ulewy możliwe na Podlasiu, a także częściowo na Mazowszu oraz na Warmii i Mazurach. Bardzo silnie będzie wiało w północnej części województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Jutro w ciągu dnia przelotne opady deszczu na krańcach północnych. Będzie pochmurno, ale padać nie powinno. Tak przynajmniej wygląda pogoda w pozostałych regionach. A na termometrach zobaczymy od 21 do 27 stopni, z tym, że najcieplej ma być na południu. Trójka. Program trzeci. Kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Niektórych jazzmenów jakiś diabeł kusi, aby sięgnąć po inny niż swój koronny instrument. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale nawet Keith Jarrett próbował kiedyś grać na sopranie i na szczęście przestał. I Mingus, i Jack DeJohnette usiłowali przesiąść się do fortepianu. No, coś w tym musi być. Zresztą sam co nieco mogę powiedzieć, bo pół życia usiłowałem się nauczyć grać porządnie na flecie i nigdy mi to niestety nie wyszło. Prawdopodobnie chodzi po pierwsze o jakieś urozmaicenie, odczepienie się na chwilę od tego, z czym mamy do czynienia na co dzień. Ale być może taka zmiana instrumentu powoduje również zmianę w podejściu do samego materiału improwizującego. Nowy instrument coś takiego nie tylko prowokuje, ale nawet czasami wymusza. Popatrzmy jednak na inny przypadek. Jerry Mulligan, chłop jak dąb, z tym swoim ogromnym barytonem tworzą nieomal idealną sylwetkę, ale oto pewnego dnia Mulligan postanowił zagrać na klarnecie. Całe szczęście, że tego nie widziałem, pewnie pękłbym ze śmiechu, bo chyba Mulligan wyglądałby jak facet, któremu jakiś kawałek patyczka uczepił się u wąsów. Ale muzyka jest piękna, a zatem posłuchajmy. Thank you. Swoją własną kompozycję zatytułowaną Night Lights na klarnecie grał Jerry Mulligan. O ile pamiętam, nigdy już później po klarnet nie sięgnął, ale zdarzało mu się sięgać i to niejednokrotnie po sopran. Troszkę może mnie to i nie dziwi, bo w pewnym momencie sopran stał się jak gdyby obowiązkowym atrybutem wszystkich saksofonistów. No, wszystkich to może nie, bo jednak barytonistów, ten skok o 3 stopnie w górę nie należał jednak do bardzo popularnych. No ale skoro sięgnął, posłuchajmy z kolei Mulligana grającego na sopranie z towarzyszeniem swojego własnego big bandu, a drugie towarzyszące solo to Barry Rice na trąbce. Jerry Mulligan i jego orkiestra, a także jego kompozycja zatytułowana Walk on the Water. Tak samo zresztą zwie się cały album. Mulligan grał tutaj na sopranie, a obok niego Barry Rice, trąbka. Oddajmy mu jednak sprawiedliwość i pozwólmy zagrać na koronnym instrumencie, czyli na barytonie. Będzie to jedno z jego już późniejszych znacznie nagrań, gdzie Mulligan wyznawał zupełnie inne priorytety. Miejsce ataku, agresji zajęła nagle jakaś sprawa wielkiej dbałości o barwę instrumentu, który rzeczywiście zaczyna tu brzmieć pięknie, czasami jak jakaś wiolonczela. Drugim solistą, który mu tutaj towarzyszy, jest pianista Mitchell Forman, a cały utwór dedykowany jest Billemu Strayhornowi i zwie się po prostu Song for Strayhorn. To był Jerry Mulligan i jego orkiestra już z ostatniego okresu działalności wielkiego barytonisty, a towarzyszył mu na fortepianie Mitchell Foreman. I pozostańmy jeszcze przez chwilę przy Big Bandach, aczkolwiek to już będzie Big Band o zupełnie innym charakterze. No i w dodatku w bardzo miłym towarzystwie, bo na plan pierwszy wychodzi nam tu w tej chwili wokalistka Diane Shore, zwana Diddles. A towarzyszy jej nie byle kto, tylko wielka, wspaniała, swingująca maszyna Count Basiego. I'm feeling mighty lucky. I got a brand new man. I'm telling you, he loves me like nobody can. Well, I met him on the corner. It was pouring rain. Yes, I met him on the corner. It was pouring rain. He said, come on in here, baby, and tell me your name. I said, Diddles, Diddles is my name. I said, Diddles, Diddles is my name. I don't know how I got here, but I'm mighty glad I came. Diddles Blues, czyli Diana Shore, zwana Diddle, i orkiestra Count Basiego. Ale jeśli przypadkiem Państwo wnikliwie słuchaliście, to może zauważyliście, że fortepianowe brzmienia nie bardzo przypominały charakterystyczną grę starego mistrza. I rzeczywiście, wtedy Count Basiego zabrakło już na tym świecie. Orkiestrę poprowadził tenorzysta Frank Foster. Ale jak długo w tej sekcji rytmicznej na gitarze gra Freddie Green, to jednak to jest orkiestra Count Basiego. I w związku z powyższym posłuchajmy jeszcze jednego, już trochę spokojniejszego utworku w tym samym wykonaniu. Diane Shore, Count Basie Orchestra. I'm traveling light because my man has gone. So from now on, I'm traveling light. He said goodbye. Took my heart away. So from today, I'm traveling light. No one to see. He may come back again, but until then, I'm traveling Traveling Light, czyli Diddles, inaczej mówiąc Diana Shore oraz Count Basie Orchestra, już dowadzona przez Franka Fostera. A my w tej chwili zmieniamy absolutnie front. Chciałbym sięgnąć do muzyki, do której dawno już nie sięgałem. Myślę o tym elektrycznym okresie, który był kiedyś prawdziwym szaleństwem. Dzisiaj mi tego troszkę brakuje. To znaczy, mamy oczywiście muzykę elektryczną w dalszym ciągu, ale wydaje mi się, jakby w niej brakowało tych szczególnych ambicji, tej przebogatej harmonii, tego spięcia, żeby wszystko zrobić jak najlepiej, a przede wszystkim niesamowitej dbałości o brzmienie. I w tej chwili głos oddają Patowi Messiniemu i jego zespołowi, który nazywa się po prostu Grupa. The Group. A grają w nim Pat Messini gitary, Lyle Mays wszelkiego rodzaju klawiatury, Steve Rodby na basie, dalej Paul Wertico za perkusją i jest jeszcze trzech pomocników, którzy stukają w pukadełka i starają się również śpiewać, a są to Armando Marsal, David Blamires i Mark Ledford. Oh, wspaniały Pat Metheny i jego grupa, a ten utworek to Third Wind, który wziąłem z płyty Still Live Talking. Ale widzicie, przed chwilą narzekałem, że dzisiaj jak gdyby mi brakowało tego rodzaju ambicji, dbałości o brzmienia i tak dalej, nagle złapałem się za głowę, że zapomniałem chociażby o Jacobie Collierze. Ale nie po niego chciałem sięgnąć dzisiaj już na koniec programu. Chciałem sięgnąć po Weather Report i to z początków jego istnienia i proponuję Państwu przedziwny temacik pod tytułem Boogie Woogie Waltz, w którym właściwie tytuł tłumaczy już wszystko. A grają jak zwykle Joe Zawinul klawiatury, jak zwykle Wayne Shorter saksofony, a dalej na basach Mirosław Witusz i Andy White, przy perkusji Herschel Dwellingham i jeszcze na przeszkadzajkach perkusyjnych Dom Romao. A ja już żegnam się z Państwem. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.

to promocja. Są silniejsi, mają broń. Strach to rządzi ludźmi. Strach to największa władza nad ludźmi. Scena teatralna Trójki. 2 sierpniowa premiera. Mojżesz Ręks. Słuchowisko Tomasza Mana. Wystąpią Andrzej Chyra i Mirosław Zbrojewicz. Muzyka Marek Otwinowski. Chciałeś mi wszystko zepsuć. Mój brat. Mój plan. Genialny plan stworzenia wybranego narodu. To w tę niedzielę po 20:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Latem chłodzący się żubr to częsty obrazek. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy.